رب العالمين والصلاة والسلام على خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم بسم الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يقض حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر وراى معصار الناس وكان رجلا جميلا فكبر ورفع صوته بالتكبير ثم زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته. جی ہاں دیکھیں باب یہاں پر واقعہ پڑھ رہے تھے آپ، تو سبھی لوگ سو گئے اور جب سورج کی گرمی محسوس ہوئی تب لوگوں کی نیند کھلی. نمبر چار پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے ہوئے ہوتے تھے تو ہم آپ کو خود بیدار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ خود بیدار نہ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ خواب نیند میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کوئی وحی نازل ہو رہی ہے خواب میں، کیونکہ آپ پر خواب میں بھی وہی نازل ہوتی تھی، تو اس لیے ہم آپ کو بیدار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ خود آپ کی نیند کھل جائے تو آپ بیدار ہوا کرتے تھے. تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جب ان کی نیند کھلی دیکھا کہ کیا مشکل ہوئی، سب کی فجر کی صلاح چھوٹ گئی علیکم السلام اور سب لوگ سوتے رہے، تو وکان رجلن جلیدن، قوی انسان تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اللہ اکبر پکارنا شروع کیا اور بلند آواز سے انہوں نے اللہ اکبر کہا. فما زال یکبر، اب اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے کہتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آواز سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی. جب آپ کی نیند کھلی تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ سے ایسا ایسا ہوا، سب کی نماز ہم لوگوں کی چھوٹ گئی. چلے ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوزع ذنوبه للصلاة فصلى للناس. فلما فطر من صلاته إذا هو برجل معتبر لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا قرآن أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصحيح جی ہاں دیکھ فرمایا آپ نے کہ لا غیر، کوئی حرج نہیں، نیند اس طرح سے سو گئے آپ نیند نہیں کھل سکی، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لہذا لا غیر کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ یغیرو کوئی حرج نہیں اس کی وجہ سے ہوگا. ایسا کرو فوراً یہاں سے کچھ کرو سب لوگ. فرتحل چنانچہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا. فسار غیر بعید، اس کے بعد تھوڑی ہی دور گئے تھے، اس کے بعد پھر آپ نے قیام کیا اترے، فدعا بالوضوء آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، اذان ہوئی اور اس کے بعد صلی اللہ بالناس تمام لوگوں کو آپ نے امامت کروائی تمام لوگوں کی آپ نے. تو اس سے بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوئی. ایک تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ کے لیے اذان دلوائی، اذان دلانے کے ثبوت ہی الگ ہو گیا. اس کے علاوہ جماعت سے آپ نے صلاۃ ادا فرمائی، معلوم فائدہ صلاۃ جماعت سے ادا کرنا صحیح اور درست ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں غفلت طاری ہوئی تھی آپ نے وہیں صلاۃ نہیں ادا کی، بلکہ وہاں سے ہٹ کر کہاں سے کچھ کیجیے اور آگے چلیے. آپ نے وہاں کیوں نہیں صلاۃ ادا فرمائی تھی؟ اس لیے کہ بھی وقت کون سا تھا، کراہت کا کیا جی، کراہت کا وقت نہیں تھا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کراہت کا وقت تھا لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فجر کی صلاۃ ادا نہیں کی، آگے بڑھ کر کے جو کراہت کا وقت ختم ہو گیا تو ادا فرمائی آپ نے، تو غلط بات ہے. مناسب یہ سری حدیث کے اندر فما ایقدنا الا حر الشمس، حر الشمس کب ہوگی مولانا صاحب؟ کراہت کے وقت میں؟ کراہت کے وقت میں کہاں حر الشمس ہو جائے گی؟ تو حدیث کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں یہاں پر آپ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ وقت کراہت کا تھا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کوچ کر کے تاکہ تھوڑی دور جانے کے بعد راستہ سورج چڑھ جائے گا تب نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے. دوسرے یہ کہ کراہت کا وقت اگر سورج نکلنے کے بعد آپ بیدار ہوئے، کراہت کا وقت کتنی دیر رہے گا؟ اتنی دیر تو آپ سامان اونٹ پر لادنے میں آپ کو ٹائم لگ جائے گا، اتنا اونٹ پر سامان وامان لانا، سوار ہونا، پھر چلنا، تو کراہت کا وقت بھی جو ہوتا ہے وہ اتنا طویل نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے سورج نکلنے کے بعد اور آپ تیاری کر کے ہی قیام کیے ہوئے ہیں، سامان وامان اٹھائیں لادیں اس کو پھر چلیں آپ، تو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ دو دیگر روایتوں کے اندر موجود ہے، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں ہے فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. یہاں پر شیطان کا غلبہ ہو گیا, شیطان نے آپ سب کو غافل کر دیا, کسی کی نیند نہیں کھل سکی, لہذا یہ وادی وادی شیطان ہے, یہاں سے پوچھ کر کے ذرا سا آگے چلے وہاں سے ادا کریں گے. اس کے علاوہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے, ابو داؤد میں جو الفاظ ہیں, تحولوا عن مکانکم الذي اصابتکم فیہ الغفلہ, تحولوا عن مکانکم الذي اصابتکم فیہ الغفلہ. تو ان تمام روایتوں سے تردید ہوتے ہیں حضرات, ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے جانے فرمائے فوراً وہیں پر, کیونکہ وقت کون سا تھا, کراہت کا وقت تھا, کسی اعتبار سے بات ان کی نہیں صحیح ہے. چلیں ذرا سا رجحان بھی خاص رہ گیا. جب آپ صلات فجر سے فارغ ہوئے تو آپ نے ادھر رک کے دیکھا کہ ایک صاحب ہے الگ تھلگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جماعت میں شریک ہی نہیں, ایک صاحب ہیں الگ تھلگ بیٹھے ہوئے ہیں جماعت میں نہیں شریک ہوئے تھے. فرمایا یا فلان ما منع کا ان تصلی مع القوم, سبھی لوگ جماعت سے پڑھ رہے تھے, آپ کیوں نہیں پڑھی نماز سب کے ساتھ جماعت کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ اصابتنی جنابتن ولا ما, مجھے جنابت لائق ہو گئی تھی اور کہیں پانی تھا, انہیں کیا کرتا میں بغیر غسل کے نماز کیسے پڑھ لیتا میں؟ فرمایا میں علیک بالسعید فانہ یکفیک, آپ کو سعید کا استعمال کرنا چاہیے تھا, سعید آپ کے لیے کافی ہوتی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ جو تھا اس واقعے سے پہلے تیمم کا حق تھا, مجرم موجود تھا, موجود تھا اس واقعے سے پہلے, جب کا بھی واقعہ اس وقت کا بھی واقعہ ہو, چاہے حدیبیہ کا واقعہ ہو اور اسی طرح سے چاہے یہ خیبر کا واقعہ ہو, بلکہ انداز آتا چاہے اس کے بعد کا واقعہ ہو, جب کا بھی واقعہ ہو, بہرحال اس سے پہلے تیمم کا حق نازل ہو چکا تھا, تیمم کا حق نازل ہونے کے بعد ہی کے بہرحال یہ واقعہ ہے. امام خیر رحمہ اللہ کا مقصود اس حدیث کو یہاں پر لانے کا یہی جملہ ہے, علیک بالسعید فانہ یکفیک, السعید الطیب وضوء المسلم یکفیہ من الماء, یہی جو امام خیر باب قائم کیا ہے, یہی جملہ حدیث کا ہے جس سے امام بخاری کا استدلال ہے. چلیں ثم اثار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستقبل الیہ الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه ابو رجاء نصيره خوف ودعا عليا فقال اذهبا فاقتضيا ما فتلقيا امراة بين المجابتين او صفيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء؟ قالت أهدي بالماء أمسي هذه الساعة ونفرنا خلوفا. قال لها انطلقي إذا. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذي يقال له الصابي. قال هو الذي ثانينا فانطلقي. جی ہاں دیکھیں اس کے بعد آگے کا بات ہے دیکھیں. تو ثم صار النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد آگے بڑھے آپ, تشریف لے گئے, آگے چلے, سفر کیا آپ نے, فاشتکا الیہ الناس من العطش, لوگوں نے شکایت کی, اللہ رسول پانی کسی کے پاس بچا نہیں ہے, سب کو پیاس لگی ہوئی ہے, کیا کریں پانی کہاں سے ملے. تو فنزل فلان صاحب نے فوراً وہیں پہ اتر گئے, قیام کیا آپ نے, فدعا فلانا فلاں صاحب کو بلایا. ابو رجا نے یہاں بھی نام بتایا تھا لیکن عوف ابن ابی جمیلہ کو نام یہاں پھر بھی یاد نہیں رہا, کوئی کہ نام یاد کرنے میں ذرا سا دقت تھی ان کو, وہاں سے پہلے بھی نام بھول گئے تھے, نمبر ایک نمبر دو نمبر تین پر کون بیدار ہوئے, جو مشہور لوگ ان کا نام یاد رہتا تھا, پھر نمبر چار پر کون بیدار ہوئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہاں کس کو بھیجا اللہ رسول نے, ایک صاحب فلاں کو بھیجا اور باقی کس کو بھیجا, علی رضی اللہ تعالیٰ بھیجا, تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام یاد رہا, باقی اور کس کا بھیجا تھا وہ ان کا نام یاد نہیں رہا. بہرحال یہاں پر ہے جن کو بھیجا تھا رابعہ حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کو بھیجا آپ نے, اس کے علاوہ ان کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا جاؤ تم دونوں پانی تلاش کے لاؤ کہیں سے, یہ دابا فتح بے الما فنان, یہ دونوں گئے تلاش کرنے کے لیے پانی, فطلب قیم رات, ان دونوں کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی, بین مزادتین, جو دو مزادہ کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی یا دو ستیحا کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی, اور دونوں مزادے دونوں ستیحے پانی سے بھرے ہوئے تھے, بیٹھی کہاں تھی وہ آلہ بھائی, ایک اونٹ پر, ایک اونٹ پر دو مزادہ رکھا ہوا تھا, ان دونوں کے بیچ میں وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی, مزادہ کہتا ہے الخربت الکبیرہ، بڑا مشکیزہ جس کے اندر زائد چمڑا جوڑ دیا جاتا ہے، اسی جگہ سے مزادہ، اسی کو سفیہ بھی کہا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا مسجد آپ لوگوں نے جامع مسجد میں دیکھا ہے، تو اب وہ شکل اس کی دیکھی ہوگی آپ نے. اب اگر بکرے کا چمڑا ہے وہ ظاہر جتنا بڑا حجم تھا اتنا بڑا مسجد رہے گا، اب اس کو الگ سے ایک اور چمڑا لے کر اس کو جوڑ کر کے بڑا کر دیا گیا، اس کو اب کافی بڑا وہ مسجد ہو گیا، اسی کا نام کیا ہوتا تھا؟ مزادہ ہوتا، جس میں کہ دوسرے چمڑے سے اضافہ کر کے مشکیزے کو بڑا کر دیا، اسی کو ستیہ بھی کہتے تھے. تو دو بڑے بڑے مشکیزے اس کے ساتھ تھے اور اس کے درمیان ایک اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی. تو ان دونوں نے کہا عورت سے کہ عین الماء، پانی کہاں ہے، پانی کہاں ملے گا، اچھا بتاؤ تم بھر کے لا رہے پانی، دو دو یہ بھر کے مشکیزہ، یہ پانی ملے گا کہاں؟ تو اس نے کہا آدھی بلمائے ام سے حادثہ، پانی سے میرا واسطہ کل اسی ٹائم پڑا تھا. یہاں سے کتنے دور کے فاصلے پر ہے؟ 24 گھنٹے کے فاصلے. کل پانی سے ہمارا سابقہ اسی وقت پڑا تھا، لہٰذا بھائی 24 گھنٹے کے فاصلے پر پانی، یہاں کے قریب میں پانی نہیں ہے. اب یہاں تو لوگوں کو پیاس لگی ہے مولانا صاحب، اور 24 گھنٹہ جانے میں 24 گھنٹہ، کل صاحب کا 24 گھنٹہ پہلے پڑا تھا نا، تو 24 گھنٹہ جانے 24 گھنٹہ آنے لگ جائے گا، 2 دن لگ جائے گا، تب تک لوگوں کا کیا حال ہوگا پیاس سے. تو خیر کہا کہ ونفرنا خلوف، ہمارے جو افراد ہیں وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں. یہ نفرنا خلوفن دونوں مرفوع ہو گیا، اور یہاں لکھا ہوا ایک ہے نفرنا خلوفن، تو خلوفن یہ حال ہے سد مسد الخبر، خلوفن اگر آپ منصوب پڑھیں گے تو حال سد مسد الخبر. مفہوم یہ ہے کہ ہمارے جو افراد ہیں، دیگر لوگ ہمارے سفر میں ساتھ تھے، وہ سب ہم سے بچھڑ گئے ہیں اور میں اکیلے تنہا پڑ گئے ہوں، اس طرح سے دیکھ رہے ہیں میں تنہا جا رہے ہوں. کالا لہا انتلقیز، کہا چلیے پھر آپ، کیا کہا خاتون سے، اب چلیے. بےچاری کہہ رہی کلا آئینہ، کہاں چلوں میں، کہاں خود چلوں میں تو اپنے سفر جدھر سے جا رہے ہوں. قالت، ان دونوں کا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں چلے آپ، اللہ رسول کے پاس چلیے. قالت الذی یقال له صابی، اچھا جسے سب لوگ بددین کہتے ہیں اسی کے پاس چلنا ہے. صابی کے معنی جو اپنا پرانا دین چھوڑ کر کے دوسرے دین میں داخل ہو، جیسے کیا کہتے تھے لوگ صابی. تو کفار قریش لوگوں کو غلط نام دینے کے لیے، اس لیے کہ جو مخالف لوگ مخالف ہوتے ہیں تو کسی کی صحیح بات کو بھی کیا نام دیتے ہیں، غلط نام دے دیا کرتے ہیں لوگ اس کو. چنانچہ کفار قریش سے مسلمانوں کیا نام دیتے تھے، سبع فلان، فلاں کیا ہو گیا، صحابی ہو گیا، یعنی بددین ہو گیا، اپنے دین سے پرانے دین سے نکل گیا. تو بجائے اس کے کہ اسلما کہیں، کیا نام دے دیتے، سبع فلان. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نام مشہور کر دیا تھا، الصحابی. ایسے ہی جیسے کہ یہ اہل سنت کو کیا نام دیتے ہیں لوگ، حشویہ، مجسمہ. وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات جو قرآن سنت کے اندر وارد ہیں ان کو جو لوگ ثابت مانتے ہیں انہیں کیا نام دیتے ہیں، ایسے لوگ جہمیہ وغیرہ سب لوگ کیا نام دیتے ہیں، ہاں حشویہ کہتے ہیں، مجسمہ کہتے ہیں، اس طرح کا تانا لوگ دیا کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے جو اہل حق ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں انہیں سننا پڑتی ہیں. لہذا نہ جانے کتنے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو لوگوں نے کیا ہے، حشویہ اور مجسمہ اور جانے کیا کیا سب نام اس طرح کے دیے ہیں، چاہے ابن ابی حاتم الرازی ہوں، چاہے اس کے علاوہ شرح السنہ کے مصنف امام بغوی رحمہ اللہ ہوں، چاہے دارالقطنی، سبھی لوگ سب کو کیا نام دیا، حشویہ اور کیا کیا نام جو ہے مخالفین نے سب دیا ہے. تو خیر کہاں، اب رہی جن کو صحابی بددین کہتے ہیں لوگ، کہتا کالا ہوا الذی تانین، جس کو آپ مراد لے رہی ہیں اسی کے پاس چلنا ہے. انہیں کہاں صحابی، کیا کہاں، جسے آپ مراد لے رہی ہیں یا اسی کے پاس اللہ الدی تعین، جی ہاں جسے مراد لے رہی ہیں، کہا ان تلقی فن تلیہ فوراً چلیے گا. چلیے کہاں سے قيم الله لقد حكمي أنها وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها هنا ابتدى جی ہاں جی بابا. تو کیا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے اس عورت کو اور پورا واقعہ بیان کیا, فلاں صاحب ہم کو ملی ہے اور اس طرح انہوں نے کہا ہے ان کے پاس دیکھیے پانی موجود ہے. فاستنزلوها ان بھائی لوگوں نے کہا اونٹ سے نیچے اتر جائیے, اونٹ سے نیچے اتری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا بینائن ففر رگا فیہ من افواہ المزادتین اور دونوں مشکیزوں کا جو منہ تھا آپ نے اس کو کھول کر کے اس میں سے پانی برتن میں اڈیلا جو برتن آپ نے منگوایا تھا. واؤ کا افواہ ہوما اور اس کے بعد ان دونوں کا منہ کیا کر دیا, بند کر دیا, پانی نکال کے منہ کیا کر دیا اس کا بند کر دیا. وہ اطلقل ازالی اور جو مشکیزے تھے ان کے ازالی کھول دیے. ازالی کیا ہوتے ہیں؟ ازالی یہ ازلاؤ کی جمع ہے, الازلاؤ کی جمع ہے الازالی. ہر مشکیزے میں ازلاوان ہوتے ہیں, دو ازلا ہوتے ہیں ہر مشکیزے میں, دو ازلا ہوتے ہیں. یہ ازلا جس سے کہ مشکیزے سے پانی نکالا جاتا ہے, ایک تو منہ کا حصہ ہوتا ہے جس سے پانی بھر کر کے اس کو منہ کیا کر دیتے ہیں, باندھ دیتے ہیں, اور باقی نیچے والا جو پیر ہوتا ہے اسے کیا بنا لیتے ہیں, ٹونٹی کے کام میں آتے ہیں. جو نیچے والے دونوں پیر ہوتے ہیں وہ ٹونٹی کے کام میں آتے ہیں. پانی نکالنا ہوا اور ازلا کو کھولا, اس کو پانی نکال لیا, کچھ کر دیا, اس کو بند کر دیا اس کو. تو ایک ہوتا افواہ منہ اس کا جس سے پانی داخل کر, جیسے ہم دیکھا واٹر کولر ہوتا ہے تو اس کا منہ ہوتا ہے اوپر سے پانی داخل کرنے کے لیے, نیچے سے پانی نکالنے کے لیے کیا ہوتی ہے. تو ایسے ہی جو مشکیزہ ہوتا تھا تو جو سر کا حصہ جہاں سے کاٹتے ہیں, قربانی کر کے آئے ہوں گے بھی آپ جلدی, تو سر کے حصے کی طرف سے کیا ہو گیا, وہ منہ ہو گیا اس کا, وہاں سے پانی داخل کرتے ہیں. پانی نکالتے کدھر سے تھے؟ جو پاؤں کا حصہ ہوتا ہے نچلا پاؤں, وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ہوتا تھا. لہٰذا ہر مشکیزے میں کتنے اضلاع ہوتے تھے؟ دو اضلاع ہوتے تھے. چار مشکیزے تھے یہاں پر, کتنے اضلاع ہو گئے؟ یہ چار اضلاع ہو گئے دونوں ملا کر کے. وہ اطلق الازالی اور آپ نے ازالی کھول دیے, ازالی آپ نے کھول دیے اور لوگوں میں منادی کروا دیا آپ نے, ان اسقو جس کو پانی پلانا ہو کسی کو پانی پلا دے, وستقو جس کو پانی لینا ہو پانی لے لے, فسقا من سقا وستقا من شاء جس کو پانی لینا تو اس نے پانی لے, جس کو پانی پلانا تو اس نے پانی سب پلا لیا. اور سب سے آخر میں یہ ہوا کہ وہ صاحب جن کو جنابت لائق ہو گئی تھی ایک برتن بھر کر کے ان کو پانی دے دیا گیا, جا کر کے تم کیا کر لو, نہا لو, اپنے بدن پر ڈال لو, نہا لو اس کو. تو آپ نے تو پانی نکلوا کے برتن میں نکلوایا تھا, تو برکت اس میں کیسے ہوگی؟ پورے مشکیزے میں پانی نکالنے سے برکت ہو گئی؟ یہ لوگ پانی کہاں سے لے رہے تھے, مشکیزے سے لے رہے تھے یا برتن سے لے رہے تھے؟ برتن میں سے لے رہے تھے کہ مشکیزے سے؟ تو اس میں کہاں کیا برکت ہو گیا؟ کیا تھے یہ جو پانی نکالا تھا وہ کہاں گیا؟ پانی کہاں کر دیا, کہاں ڈر گیا؟ اچھا جی ہاں جی ہاں. دوبارہ آپ نے اسی میں دعا کر کے اس کے اندر کیا کیا, آپ نے دوبارہ اس کے اندر ڈال دیا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو تبرانی اور بیہقی کے یہاں اسی سنت سے فتمضمض فی الماء وعاده فی افواہ المزادتین, فتمضمض فی الماء وعاده فی افواہ المزادتین, وعاده فی افواہ المزادتین. تو آپ نے اس پانی جو نکالا تھا آپ نے اس میں آپ نے پانی لے کر کلی کی اور اس کے بعد اس کو مزادہ جو تھا مشکیزہ اس کے اندر دوبارہ کیا کیا آپ نے ڈال دیا پانی. وہ اب اس سے جو ہے تبریک و برکت ہوئی. تو اسے سمجھ سکتے ہیں پانی آ کر آپ نے کیوں کھلوایا تھا, پھر کیوں بند کروا, کیا مقصد تھا اس کا, یہ سمجھ آ جائے گا آپ کو. تو اس طرح سے سارے لوگ اس سے پانی سب نے بھر لیا اور سب نے پانی جو ہے پی لیا, سب لوگ سیراب ہو گئے. کہہ رہے ہیں کہ وہی قائمۃ تنظر الی ما یفعل مائیہا, بےچاری کھڑی ہو کے دیکھ رہی کیا کر رہے ہیں, سارا پانی نکال لے رہے ہمارا سب لوگ سارا پانی, اور کہاں سے لے کے آئے ہوں میں, چوبیس گھنٹے کے فاصلے سے پانی بھر کے لائے ہوں اور یہ سب لوگ سارا پانی میرا نکال لے رہے ہیں. وعیم اللہ لقد اقلع عنہ, اللہ کی قسم ان دونوں مشکیزوں کے پاس سے ہٹا گیا چھٹے لوگ وہاں سے پانی لے لے کر کے. وانہ لیخیل الینا, اور ہمیں تو احساس یہ ہو رہا تھا, انہا اشد ملاۃ, کہ اب یہ زیادہ بھرا ہوا ہے, منہا اس کے مقابلے میں جب اس میں پانی لینے کی ابتدا کی گئی تھی, جب پانی لینا ہم نے شروع کیا تھا تب جتنا بھرا ہوا تھا، جب پانی لے کے سب لوگ چلے گئے اس کے مقابلے میں اب اور زیادہ بھرا ہوا معلوم ہو رہا تھا، کہ اب اور بھرا ہوا لگتا تھا پھٹ نہ جائے اس طرح سے اتنا بھرا ہوا تھا. تو جی پانی کچھ کم ہوا اس عورت کا؟ بالکل بھی پانی اس عورت کا کم نہیں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے آگے پڑھے احمدوها على بعيرها وضعوا الثوب بين يديها فقال لها تعلمين ما رضينا من معك شيئا ولكن الله هو الذي اطفانا. جی ہاں دیکھیں باپ، تو آپ نے فرمایا ایسا ہے کہ یہی اسی عورت کے طفیل میں ہم لوگوں کو پانی ملا ہے. جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کرامت دیکھیں گے آپ، ہر کرامت میں آپ کو ملے گا کہ بغیر کسی چیز کی کوئی چیز نہیں آ گئی، وہاں کچھ چیز کی تھوڑی بہت اس میں برکت اللہ نے عطا فرمائی، چاہے تھوڑا سا پانی رہا ہو چاہے تھوڑا سا کھانا رہا ہو کچھ بھی رہی ہو، لیکن ویسے ہی کوئی آسمان سے ٹوک پڑی منو سلوا ایسا نہیں دیکھیں گے. لیکن کوئی نہ کوئی چیز ہے اس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور اس میں برکت ہوئی اور بہت زیادہ پانی ہو گیا، کھانا بہت زیادہ ہو گیا. باقی ہو کوئی نمونہ تو دکھائیے گا، باقی جو نمونے میرے سامنے ہیں ان کی روشنی میں اس طرح بات کہہ رہا ہوں. جی تو اس کا فرمایا آپ نے اجماع اولا، کسی عورت کے تفریح تو آپ لوگوں کو اس طرح پانی پینے کو ملا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کے پاس جو کچھ کچھ لا کے جمع کر کے ان کو دیجیے. خاتون کو چنانچہ کسی کے پاس اجوا تھا وہ لے آئے، کسی کے پاس آٹا تھا وہ لے آئے، کسی کے پاس ستو تھا وہ لے آئے، سب لا کر کے انہیں ایک طعام جمع کر دیا اور ایک کپڑے میں باندھ دیا اس کو، اور اس عورت کو اونٹ پر بٹھا دیا اور ودا استو بہنے دیا، اور یہ کپڑا جو تھا جس میں سامان بھر کے رکھا تھا ستو ستو یہ سارا اس کے سامنے اس کے سامنے رکھ دیا، دونوں طرف سے مشکیز ہیں اور سامنے کھانا رکھ دیا اس کے سارا جمع کر کے. فرمایا آپ نے تعلمینا، دیکھیے معلوم ہونا چاہیے آپ کو، آپ کو یہ علم رہے کہ ہم نے آپ کا پانی کچھ بھی کم نہیں کیا ہے، اتنا پانی آپ کا تھا پورا پانی آپ کا بھرا ہوا ہے، ہمیں کتنے پانی پلایا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پانی پلایا، باقی ہم نے آپ کا پانی کچھ بھی کم نہیں کیا ہے. یہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونے پر نہ کہیں آپ کہ کیسا یہ آدمی تو دوسروں کا پانی چھین لیتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں میں نے کیا ہے، آپ کا پانی ہم نے کچھ بھی نہیں کم کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی پلایا ہے. فوالله إنه لا أسحر الناس أسحر الناس من بين هذه وهذه. فقالت بأصبعيها الأسى والسبابة ورفعتهما إلى السماء ثاني السماء والأرض أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى. جي ہاں دیکھیں باب، اس کے بعد فآتت اہلہا، اور اس کے بعد یہ چھوڑا ان لوگوں سے گئی اپنے اہل خانہ کے پاس جا کر کے پہنچی، اور دیر ہو گئی تھی اس کو، لیٹ ہو گئی تھی اسے، اور تو بزادن ہوں ان کے پاس پہنچنے سے روک دی گئی تھی وہ، یعنی اسے پہلے پہنچنا چاہیے تھا، اب وہ تاخیر سے پہنچی. لوگوں نے کہا کہ ماں حبس ہے کہ آپ نے کہاں رہ گئی تھی آپ، ہم لوگ کب کے پہنچ گئے آ کر کے اور آپ اب آ کر کے پہنچ رہی ہیں. قال تعالیٰ نے کہا ارے بہت تعجب، دیر مسئلہ پیش آئے، بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس سے پہلے آج زندگی میں پیش نہیں آیا تھا. دو آدمی مجھ سے آئے میرے پاس، ملاقات میری ہوئی اور دونوں مجھے اس آدمی کے پاس لے گئے جنہیں سب لوگ صحابی صحابی کہتے ہیں، بددین کہتے ہیں، اور اس نے ایسا کیا پانی اتروایا اس میں کلی کر کے پانی ڈالا اور اتنا زیادہ پانی ہو گیا، سارا واقعہ بیان کیا. آپ اللہ انہ الاسحر الناس بین ہادی واحدی، زمین و آسمان کے بیچ میں اس سے بڑا جادوگر دنیا میں کوئی نہیں ہے. یا تو یہ مانیے آپ کہ زمین و آسمان کے بیچ میں دنیا میں اس سے بڑا جادوگر کوئی ہے ہی نہیں، اور اس نے اشارہ کیا اپنی کس سے، سب بابا اور استاد سے، کس کے، زمین اور آسمان کی طرف، زمین اور آسمان کے بیچ میں اس سے بڑا جادوگر نہیں ہے. او انہ لرسول اللہ، یا یہ مانیے آپ کہ باقی ایمانوں میں کون اللہ کا یہ رسول ہے، دو میں سے ایک بات، یا تو سب سے بڑا جادوگر ہے، اور اگر جادوگر نہیں ہے تو پھر یہ کیا اللہ کا رسول، برحق اس میں کوئی شک نہیں ہے. فکان أولى من المشركين لا يصيبون السرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى إن هؤلاء القوم قد يزرونكم أمدا فهل لكم في الإسلام، فأتاوها فدخلوا في الإسلام. جی ہاں دیکھیں باپ، تو باپ میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جب اس علاقے میں اس خاتون کے علاقے میں حملہ کرنے گئے تو یغیرون علی من حولہا من المشرکین، جو آس پاس کے مشرکین تھے وہاں مسلمان حملہ کرتے تھے، ولا یصیبون السرم الذی یمن، اور جس سرم سے یہ تھی اس پر لوگ حملہ ہی نہیں کرتے. سرم کے معنی ہوتا ہے ابیات مجتمعات من الناس، چند افراد گھر بنا کے کہیں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو سرم کہا جاتا ہے. تو وہاں جو آس پاس کے سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے وہاں مسلمان حملہ کرتے تھے، لیکن جس ڈیل پر یہ رہتی تھی وہاں پر لوگ حملہ نہیں کر رہے تھے. تو اس نے ایک دن اپنے قوم سے کہا، ما ارا، بھائی جو میرا خیال ہے وہ تو یہی ہے. الذی ارا کے معنی، ما کون سا ہے، یہ ما کون سا ہے، موصول ہے. جو میرا خیال وہ تو یہی ہے، یہ جو لوگ ہیں قوم کے لوگ، یہ مسلمان، یہ جان بوجھ کر کے حملہ نہیں کر رہے ہیں اس پر، ہمارے ڈیل پر ہر طرح حملہ ہو رہا ہے، ادھر حملہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ میرا خیال ہے جان بوجھ کر کے ہم یہ حملہ نہیں کر رہے ہیں. فہل لکم فی الاسلام، تو کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جائیں؟ قوم کے لوگوں سے کہا، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں اسلام میں داخل ہو جائیں؟ چنانچہ سبھی لوگوں نے اس عورت کی بات تسلیم کی اور سب کے سب اس عورت کے دخل اسلام میں داخل ہو گئے. اس طرح سے ایک عورت پورے ایک کے جگہ آباد لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنی، اور یہ واقعہ جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا وہ سبب بنا. چلیں من آل الكتاب تو یہاں پر اس سے پہلے بتایا میں نے امام بخاری رحمہ اللہ، طریقہ ہے جب کوئی کلمہ حدیث میں آ جائے جو قرآن کے اندر موجود ہو تو اس کی تشریح امام بخاری رحمہ اللہ کر دیا کرتے ہیں. یہاں پر اصحابی کا لفظ آیا ہے تو قرآن کے اندر موجود ہے اس طرح کلمہ، لہٰذا اس کی یہاں تشریح کی ہے. تو سبا کے معنی ہوتا ہے خرج من دین الى غیر، ایک دین کو ترک کر کے دوسرے دین میں داخل ہو جائے تو اسے سبا کہا جاتا ہے. قرآن میں السابعین بار بار آیا ہوا ہے، السابعین یا السابعون آیا ہوا ہے. خیر یہ اہل کتاب کا فرقہ ہے جو زبور کی تلاوت کیا کرتے، زبور پڑھا کرتے، اس کو مانتے تھے. اور اسی سے ملتا جلتا قرآن میں کلمہ اور آیا ہوا ہے، وہ کون سا ہے؟ اصبو الیہن و اکم من الجاہلین، سورہ یوسف میں آیا ہوا ہے. تو اصبو کس معنی میں یہاں پر، اس سے ماخوذ نہیں ہے، اصبو یہ اس سے ماخوذ نہیں ہے. سبا یسبو یہ الگ ہے، اس سے اصبو ہے، اور سبا یسبو یہ الگ ہے محموز، تو ایک محموز اور ایک معطل. تو وہ سابعینا یا سابی وہ محموز ہے اور اصبو یہ معطل ہے، لہذا اصبو الیہن معنی امین و الیہن کے معنی میں، اسبو الہینا کس کے معنی میں ہے؟ امیلو الہینا کے معنی میں ہے. تو یہ اسبو یہ امیل کے معنی میں ہے. یہ آپ نے پڑھا آپ نے. اب یہاں پر جو کلمہ استعمال ہوا ہے، علیکا بسعید فانہ یکفیک، اب سعید عربی زبان میں کسے کہا جاتا ہے؟ تو عربی زبان میں لوگوں نے مختلف معنی ذکر کیے ہیں. سعید عربی زبان میں عرض کو بھی کہتے ہیں، سعید عربی زبان میں وجہ الارض کو بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح سے تراب پر بھی سعید کا اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ زمین جہاں پیڑ پودے کچھ نہ ہوں اس کو بھی سعید کہا جاتا ہے. تو ان سبھی پر بہرحال سعید کا اطلاق ہوتا ہے، ان ساری چیزوں پر. بعضوں کو اتفاق نقل کیا ہے کہ اتفاق علماء کا ہے اس بات پر کہ جو بھی ارض جو ہے یا وجول ارض ہے، اب وہ چاہے مٹی ہو، چاہے اگر جبلی علاقہ ہے تو چاہے وہ پتھر ہو، چاہے رملی علاقہ ہے ریگستان ہے، چاہے وہ ریت ہو بالو ہو، جیسا بھی علاقہ ہے، جو بھی وجول ارض ہے ہر ایک کو کیا کہا جاتا ہے؟ سعید کہا جاتا ہے. تو قرآن میں استعمال ہوا فامسحوا فتیمموا سعیدا طیبا، اب سعیدا طیبا سے کیا مراد ہے؟ اب اس سلسلے میں علماء کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ اس سے تراب اور مٹی مراد لیتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے جو بھی جن سے عرض سے ہو، چاہے وہ تراب ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے جو بھی چیز ہو جن سے عرض سے، ہر چیز سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے اس سے. تو اس طرح کے اقوال علماء کرام کے موجود ہیں. اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کے اشارے صاحب عون المعبود نے ایک مناسب بات کہی ہے، انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو لکھوا دوں گا اس سلسلے میں کہ آپ تیمم کس سے کریں گے اور کس سے تیمم نہیں کریں گے کن حالات میں.